و دربار ته درا غلی گنہگار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم و دربار ته درا غلی گنہگار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم دو عمل ثمر منوشت فتش لاس یم دو عمل ثمر منوشت فتش لاس یم د عمل ثمن منشت فتش لاس یم د عمل ثمن منشت فتش لاس یم استغفران غړم ربنا قرار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم استغفران غړم ربنا قرار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم سیتمونو د جهان یم زورولای سیتمونو د جهان یم زورولای سیتمونو د جهان یم زورولای ای غم خوار نظر وکړه خوار زار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ای غم خوار نظر وکړه خوار زار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم و دربار ته درا غلی گنہگار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم کګ غاړه میرا وړي ستا حضور تا کګ غاړه میرا وړي ستا حضور تا کګ غاړه میرا وړي ستا حضور تا کګ غاړه میرا وړي ستا حضور تا یو ملنګ يم په جرمونو توبه ګار يم ذل جلال استاد رحم امیدوار يم یو ملنګ يم په جرمونو توبه ګار يم ذل جلال استاد رحم امیدوار يم ذل جلال استاد رحم امیدوار يم کمی هر څو زل و شړی لدارا کمی هر څو زل و شړی لدارا کمی هر څو زل و شړی لدارا کمی هر څو زل و شړی لدارا بیا به هم راز متالر ناچار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم بیا به هم راز متالر ناچار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم ذل جلال استاد رحم امیدوار یم و دربار ته دی راغلی گنهګار یم. ذل جلال است در رحم امیدوار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم. ستار زامد خوب من زړګی مرهم دی، ستار زامد خوب من زړګی مرهم دی، ستار زامد خوب من زړګی مرهم دی، ستار زامد خوب من زړګی مرهم دی. ای حبیبا په سینه پرهار پرهار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم. ای حبیبا په سینه پرهار پرهار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم. د دعا لپ میستا په لور نیولی، د دعا لپ میستا په لور نیولی، د دعا لپ میستا په لور نیولی، د دعا لپ میستا په لور نیولی. کرم وکړه نظام ته گئی د دیدار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم. کرم وکړه نظام ته گئی د دیدار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم. و دربار ته دی راغلی گنهګار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار یم، ذل جلال است در رحم امیدوار.